Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1349. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Od wtorku ochłodzenie, ale przed nami jeszcze upalny weekend. Synoptycy przypominają o obowiązujących ostrzeżeniach pogodowych. Ukraińcy uderzyli w rosyjski skład amunicji w obwodzie Woroneskim. Zniszczono rakiety z Korei Północnej. W warszawskim Ogrodzie Saskim rozpoczęło się narodowe czytanie. W tym roku czytany jest Kordian. Dzisiaj i jutro ma być jeszcze upalnie w całym kraju. Jedynie miejscami na wybrzeżu i na krańcach południowych temperatura maksymalna nie przekroczy 29 stopni. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski powiedział, że pierwszy tydzień września ma już temperatury powyżej normy. Temperatura przez te pierwsze 5 dni jest wyższa od normy aż o ponad 5 stopni Celsjusza, a w zachodniopomorskim tam te normy są przekroczone o około 10 stopni Celsjusza. To jest najcieplejszy rejon, a to za sprawą zwrotnikowego powietrza, które dotarło do naszego kraju. No i jak widać ma się całkiem dobrze już od kilku dni, powodując, że na termometrach widzimy wartości rzędu 32 stopni Celsjusza. Tak będzie jeszcze przez cały weekend. Także najbliższa noc będzie w wielu miejscach tak zwaną nocą tropikalną, czyli z temperaturą w okolicach 18 stopni Celsjusza. W całym kraju chłodniej zrobi się we wtorek. I jeszcze ostrzeżenia związane z pogodą. Instytut Badawczy Leśnictwa informuje o dużym zagrożeniu pożarowym lasów i apeluje o zachowanie ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych w trwający weekend. W niektórych regionach mogą zostać wprowadzone zakazy wstępu do lasu. W wielu miejscach w kraju wilgotność ściółki wynosi poniżej 10%, czyli poziomu oznaczającego ekstremalną podatność na zapalenie. Od początku roku do doszło już do ponad 4000 pożarów lasów. Ukraińcy dokonali udanego ataku na skład amunicji w rosyjskim obwodzie Woroneskim. Według nieoficjalnych informacji zniszczone zostały tam rakiety przekazane Rosji przez Koreę Północną. O szczegółach Paweł Buszko. Pożar wybuchł w okolicach miejscowości Sołdackie w obwodzie Woroneskim. To najprawdopodobniej miejsce składowania przez Rosjan amunicji. Tak twierdzi m.in. ukraiński ekspert wojskowy Oleksandr Musienko. Według jego informacji w arsenale znajdowały się też irańskie rakiety balistyczne. Oprócz pocisków artyleryjskich znajdowały się tam z bardzo dużym prawdopodobieństwem północno-koreańskie rakiety KN-23. To te pociski balistyczne, którymi Rosjanie atakują ukraińskie terytorium, obwody charkowski, sumski i kijowski. Po raz pierwszy Rosja użyła północno-koreańskich rakiet balistycznych na początku tego roku. W ostatnich dniach pojawiły się informacje, że swoje rakiety balistyczne przekazał Rosji także Iran. Paweł Buszko, Polskie Radio. Rejestrator zdarzeń, urządzenie wielkości pendrive'a wszczepili jednej z pacjentek kardiolodzy ze szpitala miejskiego nr 4 w Gliwicach. To pierwszy tego typu zabieg w tej placówce. Jak tłumaczy dr Anna Szajerska-Kurasiewicz, rejestrator pozwala monitorować pracę serca. Ten rejestrator jest to niewielkie urządzenie, ma wielkość pendrive'a, wszczepia się go pod skórę w okolicy mostka. Jego zadaniem jest zarejestrowanie EKG pacjenta i zapisywanie go w pamięci. Ma on zdalne połączenie z aplikacją, która jest zainstalowana w telefonie pacjentki przez okres około 2 lat. I dane z tego urządzenia przekazywane są do lekarza, który następnie może przeanalizować cały zapis. Jest to tak naprawdę najlepsza możliwość monitorowania ciągłego naszych pacjentów. Urządzenie jest wykorzystywane głównie do diagnostyki zaburzeń rytmu serca oraz omdleń niewiadomego pochodzenia. Na plenerowej scenie w warszawskim Ogrodzie Saskim prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą rozpoczęli narodowe czytanie Kordiana Juliusza Słowackiego. W 13 już odsłonie tym razem Kordiana recytują wybitni aktorzy. Jak co roku widowisko w ramach narodowego czytania przyciąga licznych widzów. Taki stał rycerz w zbroi, promiennego ciała i płomienistą dzidą. Myśmy przyjechali z Podlasia akurat. Kolejny raz już jesteśmy. Też dobra lektura. Kochamy naszych wieszczów szczególnie. No, czasy są niespokojne i ta walka, tak jak Kordian był w tej rozterce, ta walka o wolność, o niepodległość, no jakże nieobca nam dzisiaj. To po raz pierwszy na takim wydarzeniu bardzo, bardzo przyjemnie i sama ta treść tego dramatu jest jakoś bliska szczególnie? Tak, bo z względu tego, że teraz toczy się walka w Ukrainie.

No właśnie, ten film będzie miał premierę 11 września na małym ekranie na platformie Netflix, a my dzisiaj z Erykiem Kulmem porozmawiamy. To jest rozmowa, która została nagrana przeze mnie kilka tygodni temu, bo być może państwo wiedzą, że Eryk Kulm w tej chwili jest na planie kolejnego swojego filmu, Chopin, no ale też pamiętamy go z wstrząsającej, wspaniałej roli w filmie Filip na podstawie Leopolda Tyrmanda, w filmie Michała Kwiecińskiego. No a ten film Bokser, na który Eryk dzisiaj będzie zapraszał, to jest historia, myślę, że w ramach nawet takiego gatunku jak film o dorastaniu, ale w wieku późniejszym niż nastoletni można zmieścić. No i to jest historia, o której dzisiaj przede wszystkim będziemy mówić, ale ta rozmowa dotyczyła głównie aktorstwa. No, za moment się przekonamy, jak to się będzie odbywać. No oczywiście to nie wszystko dzisiaj we Wszystko, Wszędzie, Teraz. Po 14 pojawi się w studiu Małgorzata Steciak, dziennikarka filmowa, która już wprawdzie jest w Warszawie, ale wróciła właśnie z Biennale Cinema w Wenecji, czyli inaczej mówiąc Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, i o najciekawszych premierach tego, no, festiwalu tegorocznego, który przeżył najazd gwiazd hollywoodzkich i nie tylko, opowie. Anna Maria Matusiak i Julia Girulska zaproszą na festiwal filmu niemego Sound of Silence, a właściwie Sounds of Silence, czyli dźwięki filmów niemych. Jak to się da połączyć? O tym też porozmawiamy, ale porozmawiamy też o idei i patronce tego festiwalu. No i połączymy się z dwoma miejscami, gdzie toczą się teraz festiwale pod patronatem programu trzeciego. Paweł Pawlica i Darek Urbanowicz opowiedzą, co dzieje się filmowo i książkowo i nie tylko na festiwalu górskim w Lądku-Zdroju, a Radek Nałęcz zaprosi nas na rozpoczynający się właśnie w Łodzi prom Promised Land Art Festival. To jest festiwal organizowany przez CD Projekt Red. A jeśli państwo widzieli coś ciekawego ostatnio na małym albo dużym ekranie, to proszę się podzielić. Można mailowo katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl, ale oczywiście można także w moich mediach społecznościowych, Instagram, Facebook. Tam jest też dzisiejszy rozkład jazdy. Nie bez powodu ta piosenka się pojawia teraz. Janis and the Yo i Tony Allen. Walk Through Fire. Yeah. Yannis Filipakis ze swoim nowym projektem Yannis and the Yo, no i oczywiście Tony Allen tutaj reprezentujący jedno z miast, które pojawiają się w tytule tej epki wspaniałej, która już się ukazała. Lagos, Paris, London. Taki tytuł nosi ta epka. Ja zdecydowałam się na ten utwór, dlatego że zawiera się jedno miasto, które nas szczególnie będzie interesować teraz w tytule, czyli Londyn, no bo właśnie tam kieruje się główny bohater filmu Boxer, o którym teraz opowiemy. Właściwie opowiemy o pewnym aktorskim doświadczeniu, które się wiąże z taką rolą. Eric Kulm będzie opowiadał. Pierwsza główna rola Erika Kulma, szyta na miarę, to chyba należy podkreślać za każdym razem. Przyniosła mu Orła i Nagrodę imienia Zbyszka Cybulskiego. To był Filip na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda w reżyserii Michała Kwiecińskiego. A teraz, tak jak już wspominałam, Eric Kulm jest na planie filmu Chopin Chopin i to jest znowu twórcze spotkanie z Michałem Kwiecińskim. No i znowu ta główna, w dodatku tytułowa rola. W zupełnie innej, także głównej, także tytułowej wkrótce zobaczymy Erika Kulma. Wkrótce to znaczy od środy, bo właśnie 11 września na małym ekranie na Netflixie premiera Boksera w reżyserii Mitty O'Corna. To jest historia chłopaka ze Śląska, który w połowie lat 80. zostaje bokserskim mistrzem Polski i jadąc na Mistrzostwa Świata postanawia razem ze świeżo poślubioną żoną uciec na zachód, zostać w Londynie. Właśnie. Erik Kulm w różnych wywiadach opowiadał o emocjach, które towarzyszą każdej roli. O tym, że Filip na przykład przyszedł do niego w takim momencie, kiedy przepracowywał osobistą stratę i ten filtr roli jakoś wpłynął także na niego samego. Więc zapytałam, kiedy kilka tygodni temu spotkałam się z Erikiem Kulmem, czy właśnie ta rola w filmie Boxer też miała jakiś osobisty podtekst. Chyba rola do mnie przyszła w takim momencie, kiedy mocno, od jakiegoś czasu mocno pracuję ze sobą jako takim. W sensie staram się dotrzeć do powodów, które stworzyły mnie takim, jakim jestem, a są dosyć niewygodne dla mnie i które mi przeszkadzają w życiu w ogóle. Więc ta rola przyszła też idealnie, ponieważ mogłem dzięki niej zmierzyć się ze swoim gniewem. Z czym miałem duży problem. Zresztą, tak jak większość z nas, my mamy problemy z tymi emocjami takimi najbardziej skrajnymi. Ja wtedy w takich emocjach głębokich wykraczam poza strefę komfortu, czyli poza to, co sobie zbudowałem w obrębie siebie. I nie integruję tych rzeczy. W sensie zacząłem właśnie to robić. Bardzo świadomie pracować właśnie ze smutkiem, ze złością, z poczuciem niższości jakiejś, z brakiem pewności siebie i z tymi wszystkimi rzeczami, które mam wrażenie, że blokują po prostu odczuwanie świata takim, jakim chciałbym, żeby ten świat był dla mnie. I tu się pojawił Jędrzej, który no jest kwintesencją właśnie tego. No i ta postać, ta rola to była taka właśnie podróż z tą ciemną stroną siebie samego. I mam wrażenie, że rozpoczął i kontynuował, ale rozpoczął jakiś nowy etap w tym procesie, który się potem jeszcze dopełniał i dopełnia się cały czas. Czyli tego zobaczenia, tego gniewu właśnie. I w tym momencie jestem w takim etapie, który próbuję dotrzeć do tego, że te emocje, które się pojawiają, nie są mną. Czyli one nie są właściwie, to nie jestem ja, te emocje wszystkie, które się pojawiają. I, no i to właśnie zaczęliśmy od gniewu, więc bardzo takiej emocji, która mi najbardziej przeszkadzała w życiu. Ten gniew, smutek czy złość rzeczywiście towarzyszą Jędrzejowi bohaterowi Eryka Kulma w filmie Boxer, bo Jędrzej dość wcześnie w życiu spotkał się ze stratą bardzo poważną. No ale tak się czasem zdarza przy rozmowach o konkretnych rolach, że skupiliśmy się przez moment z Erykiem Kulmem na bardziej uniwersalnych aspektach pracy aktora. To też oczywiście nie jest tak, że ja idąc na casting myślę sobie, dobrze, jaką to część mnie naprawi, bo to tak nie jest oczywiście, ale jest coś takiego, że to się po prostu staje. Mhm. Mam wrażenie, że nie ma przypadków w ogóle na świecie. Jakoś wierzę w ten rodzaj jakby takiego, czegoś takiego, że wszystko, co nas spotyka, ma pewien cel. I my albo widzimy to i możemy dzięki temu przepracować rzeczy, które mamy możliwość przepracować dzięki właśnie tej sytuacji albo w tym momencie tej roli, albo nie. I wtedy pojawia się jeszcze raz sytuacja podobna, aż zrozumiem, że okej, czyli to chodzi o to. Zrozumiałem jakiś czas, znaczy zrozumiałem, to też nie wiem, czy zrozumiałem. Gdzieś czuję, że często jak rozmawiam z innymi aktorami albo z ludźmi w ogóle, to ludzie uważają, że aktorstwo to jest coś takiego, że trochę, no bo ty chcesz się być sławny, chcesz się pokazać, chcesz być na ustach ludzi, chcesz być kochany. W pewnym sensie oczywiście, że każdy z nas potrzebuje zauważenia i wybierając taki zawód mamy możliwość tego zauważenia trochę większą. Ale dla mnie, kiedy zdałem sobie z tego sprawę, że te role i w ogóle ta droga aktorska, przez to, że muszę wchodzić w psychikę postaci, które tworzę gdzieś tam, muszę szukać w sobie, więc muszę w sobie pogłębiać tę psychikę, muszę w sobie pogłębiać psychologię siebie w ogóle. Po prostu cały czas zastanawiać się nad tym, jakie są moje reakcje, czemu są takie, bo muszę się zapytać o to samo w postaci, którą tworzę. Więc zdałem sobie sprawę, że to jest po prostu bardzo piękny zawód w kontekście rozwoju siebie. No. I jeżeli to rozumiesz, to po pierwsze nie ma czegoś takiego jak przegrany casting. Nie ma czegoś takiego jak, też się mówi, że to jest wielka konkurencja i cały czas wyścig. Ja w ogóle nie traktuję tego zawodu jako wyścig, bo jeżeli nie wygrywam castingu, to znaczy, że on nie miał być dla mnie. To znaczy, że to nie jest dla mnie rola. To jest rola dla kogoś innego. Dlatego nie mam nigdy problemu z tym, że czegoś nie wygrywam, bo po prostu wiem, że to... I potem się okazuje, no tak. Tak, dokładnie. Albo okazuje się, że w czasie tego filmu, 3 tygodnie później dostałem film, który miałem dostać i nie mogłem go zrobić. Więc to wszystko jest takie... Kiedy raz uwierzysz w to, że wszystko idzie tak, jak ma iść, tylko my po prostu nie rozumiemy czasem. Pięknie opowiada Eryk Kulm o relacji z rolami, tymi, które dostał, tymi, które nie dostał, ale także z aktorstwem. No a to budowanie roli oczywiście zaczyna się od lektury scenariusza, no a potem wchodzi się też w relacje z koleżankami i kolegami z planu. W Bokserze obok Eryka Kulma pojawiają się między innymi Adrianna Chlebicka, Eryk Lubos, Michał Żurawski i Adam Woronowicz. Ja mam duże bardzo zaufanie do tej magii stawania się na planie, kiedy jesteś w kostiumie, kiedy wchodzisz do sceny, kiedy masz scenografię i kiedy pojawia się partner, no to wtedy zaczyna żyć i wtedy tak naprawdę bardzo często te wszystkie założenia powyżej wajbu emocjonalnego ulegają kompletnej zmianie, bo nagle myślisz, ej zaraz, przecież to zupełnie tu, no i idziesz w zupełnie inną stronę niż sobie założyłeś, tylko zostaje ten core, jeżeli rozumiesz pobudki bohatera, nie? Czyli jeżeli wiesz, czemu on to robi, czemu on to akurat mówi, czemu jest ta scena, też funkcja sceny, nie? Czy ona ma pokazać tego bohatera, że on reaguje na przykład na samotność w ten sposób. I jeżeli wiesz to, no to wtedy trochę nie możesz nie trafić. No i jeszcze jedna rzecz jest taka, i to jest w ogóle super, w szkole słyszałem zawsze, że musisz obronić swojego bohatera, nie? Ja mam coś takiego, że ja strasznie lubię, jak ich nie lubią. Strasznie lubię, bo ludzi się nie lubi. I nie możemy lubić, kurczę, wszystkiego w człowieku, bo wtedy on nie jest człowiekiem. Nie ma rzeczy, nie ma człowieka, którego tylko lubisz. Zawsze jest za coś, go nie lubisz. Albo cię nerwuje, albo coś. Zawsze jest minimalny kontrast. Więc dlatego mam coś takiego, że jak ktoś mi mówi, nie, dobra, Eryk, nie możesz tego tak zagrać, bo widzowie cię nie będą lubić. Ja mówię, no to super, jest tak genialnie. Genialnie, niech oni mnie nienawidzą w tej scenie. Nie? I są rzeczywiście takie elementy postaci Jędrzeja, którego ambicja, wielkie marzenia o mistrzostwie niekiedy zaślepiają i sprawiają, że traci z oczu to, co jest ważniejsze. No i to właśnie może sprawić, że nie będą go państwo lubić i zgodnie ze słowami Eryka Kulma, proszę się nie krępować. Bo to jest coś takiego, że my, przez to, że mamy potrzebę bycia lubianymi w ogóle, nie? No człowiek chce być zaakceptowany. Więc też chcesz, żeby ta twoja rola... No ona jest trochę niby o tobie, nie? No bo ty ją grasz, więc chcesz, żeby jednak ludzie ją polubili, no bo łączysz to ten. Ja mam zupełnie na odwrót, że właśnie tak, że nie. Ja nie chcę, żeby mnie ludzie lubili w tej roli, bo to nie jestem ja. Więc to jest super, jak ktoś mnie może nienawidzić, naprawdę szczerze, po prostu chcieć mnie zabić na tym ekranie, nie? Więc to jest taka super zabawa, kurczę, no niesamowita zabawa, to aktorstwo. To jest po prostu coś tak wspaniałego, ale tylko wtedy, jak naprawdę zrozumiesz jakby ten rodzaj drive'u aktorskiego, właśnie tego, że ty jesteś, że ty się trochę stajesz takim szamanem, bo wchodzisz, bazujesz na narzędziach podstawowych, czyli na emocjach, to są twoje narzędzia, nie? Wtedy masz możliwość wchodzenia głębiej jeszcze, nie? Bo przechodzisz wstyd jest straszliwie trudny do przeskoczenia, czyli tego, że mogę zrobić coś wykraczającego poza moje własne ramy, więc to jest niebezpieczne dla mnie, ale dopiero wtedy się zaczyna, ale wtedy na przykład jeżeli ja płaczę, nie? No to jest mój płacz. W sensie to Eryk jako ciało wytwarza płacz. Oczywiście to jest nie mój płacz, tylko postaci, ale ten wstyd związany z płaczem jest mój, więc trzeba, muszę go przejść, bo dopiero wtedy zaczyna się prawda tej postaci. Więc to jest mega ciężka praca, bardzo mocno terapeutyczna, żeby nie bać się ośmieszyć, wychodzenia poza swoje granice cały czas. Więc to jest piękne, kiedy to zrozumiesz i kiedy się odważysz. Bo jak się nie rzucisz i nie odważysz, nie zobaczysz tego dna, no to jest wtedy właśnie o pokazywaniu się, o sławie, o tym. To jest wtedy o tym. Do opowieści Eryka Kulmy, już nie o aktorstwie, ale o fizycznych aspektach pracy nad rolą w filmie Bokser za chwilę wrócimy. A teraz proponuję Państwu przypomnienie jeszcze jednego innego zupełnie filmu o bokserze. Jeśli mają Państwo teraz pewne filadelfijskie schody na przykład przed oczami, to bardzo słusznie, bo to oczywiście motyw przewodni Billa Conteego z filmu Rocky. A my wracamy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz do naszego dzisiejszego bohatera, a właściwie bohatera tej pierwszej godziny, czyli Eryka Kulma, który w filmie Bokser, który premierę będzie miał 11 września, zagrał główną rolę. No i opowiada już o tych emocjonalnych aspektach pracy nad rolą, w sposób bardzo uniwersalny opowiadał. A teraz konkretnie skupimy się na aspektach fizycznych przygotowania do takiej roli, bo no, tutaj jest potrzebna bardzo konkretna przemiana. Przygotowania były bardzo intensywne, kilka miesięcy trwały, no i miałem pięć treningów w tygodniu boksu i 3 treningi siłowe w tygodniu, więc tego było dosyć dużo. No ja gdzieś tam całe życie ćwiczę, niestety to nigdy nie było tak, że ćwiczyłem bardzo długo jakieś sztuki walki, tylko ćwiczyłem, potem nie ćwiczyłem, potem ćwiczyłem, potem nie ćwiczyłem, ale zawsze gdzieś był ten wysiłek fizyczny, zawsze chodziłem na siłownię, biegałem, zawsze robiłem, bo no, po prostu uwielbiam to. No a tutaj, no to był dosyć, no nie da się zrobić, kurczę, boksera nie wyglądając jak bokser, no bo ta warstwa prawdy musi być, więc wiedziałem, że muszę te parę kilo wrzucić mięśnia, więc no było to ciężkie, no bo naprawdę strasznie dużo jadłem. A przy tym wysiłku, który był codziennie, ilość spalanych kalorii była taka, że po prostu naprawdę musiałem jeść tam 3000, ponad 3000 kalorii. No i to było okropne, bo człowiek się też czuje źle, no bo to nie jest, to też nie jest super zdrowe dla człowieka, żeby tyle jeść, żeby mieć taki trening, ale byłem wspaniałego trenera Roberta Złotkowskiego, który po prostu, no ja marzę o tym, żeby tylko teraz jak skończę film, to już się mówiliśmy, że na pewno, i on mówi, Eryk, musisz wracać na boks, musimy ćwiczyć razem, więc po prostu to były też wspaniałe spotkania. Więc ta warstwa fizyczna jest niesamowicie ważna, no bo to jest trochę tak, że to jest trochę jak kostium. I jak, jednak jak czujesz ten mięsień, czujesz ten rodzaj, w kontekście boksera, no, to, no, to po prostu też no, jesteś inny, masz inną tę motorykę. Też jak ćwiczyłem ten boks, to też trochę inaczej stałem na życie też wtedy. No bo to też przechodzisz, a poza tym też podświadomość działa, będziesz grał boksera. Więc oglądałem filmy bokserskie, widziałem jak chodzi bokser trochę. W ogóle też niesamowicie działa podświadomość w ogóle, że podświadomość jak powiesz jej, zaczynamy pracę, ona robi takie rzeczy, że po prostu to się dzieje troszeczkę nawet poza tobą. Będziesz grał boksera. No właśnie, tych walk bokserskich w filmie Bokser, bardzo intensywnych, z bardzo bliska kręconych jest kilka. Jak wyglądała praca nad nimi? No był to wysiłek duży, bardzo te walki, dlatego że byliśmy w środku zdjęć, więc ja byłem też zmęczony coraz bardziej, więc im dalej one były od początku zdjęć, tym ja bardziej byłem zmęczony. No i moi przeciwnicy są właściwie zawodowymi, jeden pięściarzem, drugi MMA i to naprawdę konkretnymi. Więc kiedy dochodzi stres, no bo dla nich też to jest stres przed kamerą, bo też przecież oni grają w jakimś stopniu, tylko że ich uderzenie, a moje uderzenie, to są dwa różne światy. Więc jak jemu się omsknie rękawica, albo ja coś nie spojrzę i dostanę w cymbał, to jest trochę gorzej, więc były takie momenty, że też strasznie dużo stresu, no bo też ta choreografia, ona też była jakby bardzo dobrze, no bo Robert to wspaniale zrobił, no tylko że gdzieś tam w tym całym ferworze przygotowań i zdjęć i wszystkiego, robiliśmy trochę to na ostatnią chwilę czasem i dużo było improwizacji takiej, że ja też nie byłem pewien, no a jak masz stres, że nie jesteś pewien ruchów, no to jeżeli nie zrobisz bloku w odpowiednim momencie i ci taki kolega zasunie, zawodnik, gdzie musi uderzyć mocno, bo to musi być widać w kamerze widać moc. Więc jeżeli się nie uchylisz, no to dostaniesz po prostu mocnego sierpa od zawodowca. No to jest trochę niebezpiecznie, więc ten rodzaj stresu we mnie był dosyć potężny. No bo walczyłem, naprawdę w którymś momencie walczyłem o życie. I czułem to, że po prostu już było, trzeba było naprawdę podnieść gardę i trzymać. Więc to były takie momenty, no i też bardzo długie, bardzo długo też kręciliśmy te sceny walki. Tam nawet mieliśmy jeden dzień, że właściwie kręciliśmy to cały dzień z nadgodzinami, no to było 13 godzin, nie? No to po prostu też, ja tam gadałem z tymi kumplami, którzy tam byli, albo na przykład z Marianem, który był moim dublerem też, on czasem walczył, on jest też wspaniałym zawodnikiem KSW i on mówił, kurczę Eryk, ja się tak nie męczę na walkach jak tutaj, nie? No bo to po prostu powtarzanie, wiesz, tam masz walkę, no wiadomo, że walka, to się nie da porównywać, ale jednak wytrzymałościowo, no to jest ciężka jazda, no, więc dobrze, że był. Efekty tej ciężkiej pracy będą Państwo mogli zobaczyć na małym ekranie od środy, 11 września w filmie Bokser, ale ja jeszcze zapytałam Eryka Kulma, nawiązując do tego pierwszego wątku naszej rozmowy, bardzo osobistego, co mu zostanie po filmie Bokser i po tej ciężkiej pracy? Na pewno zostanie ze mną jakiś rodzaj, troszkę mam grubszą skórę po tym filmie. Naprawdę fizycznie i emocjonalnie przeżyłem to wszystko, co nam się działo. Pod koniec byłem dosłownie wrakiem człowieka. W sensie moi przyjaciele mówili, że Eryk, ty nie żyjesz, nie macie w środku w ogóle. To taki rodzaj wysiłku, że na pewno to gdzieś poszerzyło te granice wytrzymałości. No i właśnie to zobaczenie tego gniewu i też kiedy widzisz siebie, no nie siebie, ale widzisz kogoś, kto gdzieś jest obok, bardzo blisko ciebie, no bo jest tym samym ciałem, w takich bardzo ciężkich emocjach i gniewu i wszystkiego, no to nagle się orientujesz i przede wszystkim też zamknął się ten proces, jak obejrzałem film. i spojrzałem na to i pomyślałem sobie, nie chcę być taki, nie? W sensie nie chcę być taki. Więc na pewno gdzieś to właśnie przytulenie i uznanie tego gniewu i wybranie braku tego gniewu właśnie nastąpiło po tej roli. To chyba można uznać za zwycięstwo. Eryk Kulm w nowej roli, w roli Jędrzeja w filmie Bokser od 11 września na Netflixie. A ja mam nadzieję, że wkrótce także z Erykiem będę mogła, miała okazję porozmawiać o Chopinie. 20 minut pozostało do 14. Słuchają Państwo Trójki. Subtract i Sampha, Hold On. Tę piosenkę z kolei usłyszałam w serialu Niepewne. Już zakończonym, z 6 sezonami. Bardzo Państwu tę produkcję polecam. A my teraz wybieramy się w miejsce, które jest, wydaje mi się, nie tylko polską stolicą wszystkich, którzy kochają góry. I wszystko tam się w ten weekend kręci wokół gór. W Lądku-Zdroju trwa 29. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady. To jest jedno z największych na świecie spotkań środowiska górskiego, ale także w ramach festiwalu, oprócz spotkań, odbywają się konkursy i wydarzenia poświęcone i książce, i filmowi. A o tym, jak góry inspirują twórców, opowiedzą Paweł Pawlica i Dariusz Urbanowicz, którzy są na festiwalu. Witamy serdecznie. W Lądku okoliczności sprzyjają, atmosfera jest niesamowita. Ludzie tu się kręcą z miejsca na miejsce, bo wydarzeń tutaj górskich i okołogórskich jest naprawdę dużo. Paweł, gdzie ty się wkręciłeś najbardziej? Ojej, gdzie ja się nie wkręciłem. To jest takie miejsce, w którym naprawdę trzeba by mieć dar bilokacji, żeby zdążyć na wszystkie wydarzenia. Ale to, o czym Kasia wspomniała, ten festiwal, to przede wszystkim jego korem, jego rdzeniem są te filmy górskie. No i my już za moment dowiemy się, który z 31 zgłoszonych do konkursu filmów zostanie wybrany tym najlepszym. Przyznaj się, ty już wiesz. Nie wiem. Ta informacja jest tutaj bardzo, bardzo silnie strzeżona. Tak. A przypomnijmy, że to od czwartku w specjalnym kinowym namiocie prezentowane są polskie i zagraniczne produkcje. To przede wszystkim górskie filmy dokumentalne i o tym mówi Maciej Sokołowski, dyrektor festiwalu w Lądku Zdroju. Co roku około 30 obrazów pokazujemy. Większość z nich to premiery, bo na tym nam zależy, żeby pokazywać premierowe filmy i później te filmy po tym szaleństwie, które się nazywa Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady, wędrują w taki tour filmowy, Lądek Film Tour dookoła Polski. Są w największych miastach, ale też tak takich trochę mniejszych. Staramy się tą kulturę filmu górskiego przybliżyć jak największej ilości widzów w całym kraju. A ja pozwolę sobie przypomnieć, że to wszystko się zaczęło od przeglądu filmów. To była kameralna impreza, na którą przyjechało na początku, nie wiem, kilkadziesiąt osób. Dziś przez te lata ewoluowało to naprawdę do skali jednego z największych wydarzeń właśnie górskich na świecie, bo tu są wszyscy. Tu wczoraj był wykład Reinholda Messnera, wykłada jego syn. Absolutny top wspinaczkowy, dziewczyny, które zdobywały medale olimpijskie. Musimy powiedzieć Państwu, że opromienił nas przed chwilą blask tych medali złotego i brązowego. Rozmawialiśmy z Olą, jedną i drugą, i mam nadzieję, że jutro w trzeciej stronie medalu troszkę więcej o tym powiemy. Ale to, o czym wspomniałeś, że jak bardzo ten festiwal się rozrósł, no przykładem na to jest chociażby to, że bardzo dużo miejsca jest tutaj poświęcone książce górskiej. Kulturze górskiej, prawda? Tak. I ważnym tym elementem jest konkurs na książkę górską roku. I tak Grand Prix konkursu wygrało Wyjście z cienia autorstwa kanadyjskiej pisarki Bernadette MacDonald. Książka opowiada historię Szerpów, mówi Ewa Grzęda, profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego i przewodnicząca jury. Oprócz tego, że opowiada historię poszczególnych Szerpów, ukazuje przede wszystkim historię himalaizmu z perspektywy ich autentycznych mieszkańców, którzy przez dziesiątki lat w kontekście górskich podbojów człowieka zachodu spychani byli na drugi plan, żeby nie powiedzieć na margines tej historii, a odegrali w niej kluczową właściwie rolę. Bernadette MacDonald między innymi pisała książkę o kurtyce, prawda? Więc to już jest takie nazwisko mocno stąpające po tym gruncie, znane doskonale w Polsce. No nie tylko, ale to przypomnijmy, że nie tylko biografia Wojtka Kurtyki, ale też w ogóle opowieść o tym alpinizmie takim przez duże A, zawiezionym przez między innymi Polaków i Brytyjczyków w te góry najwyższe, czy chociażby autorka wspomnień o słoweńskich wspinaczach, którzy też przecież bardzo, bardzo dużo zrobili dla historii eksploracji gór najwyższych, ale my tak trochę ze sportowym zacięciem bardzo podchodzimy no właśnie, do tej rozmowy, a teraz musimy troszkę zwolnić, Darku. Tak, bo nie tylko najwyższe góry, chociaż jakby nie było Tatry, potrafią być dzikie, jak się okazuje. Tak, bo jedną z nagrodzonych książek został poradnik, taki przewodnik Dzikie Tatry Janka Krzeptowskiego-Sabały, który już od wielu lat jako przewodnik tatrzeński dzieli się swoją wiedzą o tych najwyższych polskich górach i zachęca do tego, żeby w Tatrach nieco zwolnić. Biegniemy tą granią, żeby zrobić jakiś swój własny rekord. Natomiast po drodze nie zauważamy, że no nie jesteśmy sami w tych górach, że jest tutaj mnóstwo takich prawdziwych skarbów przyrodniczych, bo Tatry to naprawdę perełka, jeśli chodzi o faunę i florę, ale też mnóstwo ciekawostek geologicznych, więc warto czasem po prostu zwolnić, rozejrzeć się, wyłączyć te nasze aplikacje, co cały czas nas tam gdzieś motywują do szybszego chodzenia i wtedy dostrzeżemy nagle, że nawet kilka metrów od szlaku jest coś ciekawego, nawet kilka zwierząt dość rzadkich można jednego dnia wypatrzeć ze szlaku. Ojej, dużo tego. Dziękujemy bardzo za uwagę. My tu jesteśmy, zostajemy do niedzieli. Jutro się festiwal kończy. Jeśli ktoś jest na Dolnym Śląsku albo gdzieś dalej, zapraszamy, bo naprawdę warto się tutaj pojawić. Zdecydowanie zapraszamy do Lądka Zdroju. Te najwyższe góry przyjechały w te nieco niższe nasze polskie góry tutaj dolnośląskie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dariusz Urbanowicz i Paweł Pawlica, do usłyszenia. A jeszcze się z nimi usłyszymy, bo jutro trzecia strona medalu międzymiastowa i z Warszawy, i z Lądka Zdroju. Festiwal Górski odbywa się pod patronatem Trójki. Devendra Banhart.